bokku ci graam bi serign bi ne bam nekké ci gal ga ñuko yobbu ci gabon yalla da ko tagatal kilifa ñi amé gal bi bam ñew mujj di ko ci neeg yekena baax yalla tagatal ko docteur wa gal ga momitam bu ñew nako man day dama la sopp te lepp lo xamne sa aaju la rek bëgg na la ci taxawul dimbali la ci batay neena yalla fekk benn waxabaneew nasran yalla def ci xolam bëgg serigne bi te fekk moy ma nga bokkon ci ñu amé gal ga xalam nasran bobu nak taxaw tem ci di leggeel serigne bi di ko taxaw ni nga xamne rek mom la ak murid di mel ci kanam serigne bi mujj waxabane wo melni hopital bium dal di ko andi lepp lo xamne rek mom la serigne bi yitté wo wa fi tilka safina ci goge gal wa fi tilka safina atat fi dikal nako bakarat aw nak kare do nekkon na fi safina ci gal ga turidu di nam al inkibab kepu al wi ci kaw manam dañ ko rek waqama di jog kul ahadin kenn ku ne min ahli safinati ci wa gal ga yadhaku dire tatarate mu naw an huwa isko serigne bi bi istillah ci namelu yalla ta an laha danaka da ko ñeel mom nawi ajni hatan ay laf balam tura te gisate fuko baxda dak ci gannaaw lolé walam ma nasala bam wacce ani safinati bayiko ci gal ga mu gharikat gal ga labna fil bahri ci geej wala bi waraf ci xamefu la hañal ko xabarun ben xibar baxna dalik ci gannaaw lolé bokon ci karaw yu serigne bi bam nekké ci gal ga néna da fekk ñu wut aw nak wo xamné wuñu yafala yafal la mu am doole lool wi xat xat ñu jital nawi nak jëmele ko serigne bi bëgg mu lor serigne bi ñepp jog taxaw di sétan na nawak señ bi nawak señ bi nawak señ bi way señ bi ne naka nawa ñew ba jégé ci rek daldi ne mess naw dafa daldi naw melne dafa amé ay laf té gisatuñ ko batay non lañ ko mujjé gisé batay bokku ci xarba xamné gal ga ko yobbuur bam ko waccé rek gal ga da daldi soox batay amatuñ ben xibaar ca gal goge ci gannaaw bobé mu soxé wamin karamatihi bokku ci ay karamam annahu nak mom lama dhahaba famu démé ila ardin bayadin jëm ci soofus ñu wéx ña muy nari gannaari atatu dikal nako ahluha ñoon soofsa afwajan bir muñ ay mbolo min kulli nahiyatin bayiko ci gep wal wazaratu tasiyare ko a'lamuha halami sursa manam kilifa yi mag yamak ni ca siiw ni xini wa mashayikhuha ak isriñu mum sursa min an nawahi bayiko ci wal ya al ba'idati aji sori wa tawassalu tanu jotliku bi ci dara jamu serign bi ilallah jëm ci yalla tabaarak wa ta'ala wa atatu te dikal ko wa atatu afsibiyan gone ya woni saw ak jigen ya wa aghada te japp xalé ci mom al wirda wirda wa kaseerun aji bari min ahliha ci ñu sursa ba hakasrati inkarihim and ak bari seenu weddi wa ta'anihim ak seenu debb manam seenu jam halal mashayikh ci serign sa wa kasrati muharadatihim ak bari seenu garalante lahum ñeel serign sa wa atatu te dikal ko alwalama way xamne min kulli baladin bayiko ci bepp dekk wa arado te ñu nam muja dalataho bi jonte ak mom fefel mi ci xam xam bi az zahiri bi aji fes fa kullama sa'aluhu sayin ko laaje han mas'alatu wa ism masala ya ci dana dal di dikke bi jawabun ci tontu ya bahasu lol day yan al qasma aji xolo ja way ko bëgg xolo ila al inqiyadi jëm ci womatu ba tarkil bu jaadalati ak bayyi bi jonté ga wal hindaaji ak deung ko ba deungonté ga fu sallamo te ñu deggalal ko bo matu nangul ko wala may takalam di waxut wahidun kenn minhum ci ñom ba'da talika ci gannaaw lolé bu genti shafatin ci benn baat ko tayaqqanu te ñu wolune ana dalika naka lolé huwa mom ba'dul ma'rifati aji selli xamu yalla la manam xam yalla guma sekk gudisul dara rek la ne bokkon ci karamay serigne bi serigne bi ñewé kanar et gu nek dañ fa bayiko ñew diko setsi kilifa yu mag ya mag ak serigne sa bayiko ci gox yu sore sore ñew diko siaré di barkelu ci mom di ñaan yalla yalla agal leen ci dara jam ñu ag ci mom yalla goné ak jigéen yi di ñew ñu bari bari sax di jël wir du serigne bi té mu né ganar mom dañ xamone ci ñoom moy rek yagga jëngat serigne ñaka gëm serigne diko wédde ka tek fa lé japp né mbirum serigne da wuté ak shariha lool mom la ganar xamone waye bi serigne bi ñëwé ñu bari dañu ñëw diko siaré di jël sax wërdu ci mom di jaaré ci mom ndax bëgg ag ci yalla seen borom borom xam xam yi nga xamné nak xam xamu shariha rek lañu xam xeyna sax gëmuñu mbirum batin dañu ñëwoon bayiko fu né di dagenté ak mom diko door ay masala wayé masala buñ ko wax rek señ bi tontu ci tontu lo xamné day lumlo ka don laaj du mën lumay nanguliko señ bi wax xamné li mom tontu lu leer la lo xamné mu ñu ci ca tégaat dara dara di muj ñoom itam nangul ko xamné ki way yalla la jo xamné xam xam bi mi wax bu ko yalla sol la mu diko netti wayé du ko ñu mëna jéggi di dagenté ak mom ak diko jéma door ay lay ñu muj rek né fat ku ci alut ak momit muj rek nopi wa kayfa mujaratu man nakala rawante ko xamne futuhatuhu ay ubbem rahmaniyatun kojuk rahman lañu wa asraruhu ta ay sekrem rabbaniyatun kojuk yalla lañu wa anwaruhu ta ay leram tatakhafaqu dana rafrafi buruquha ay mel khatam wala nga ne seeni mel khat ñom anwar wa hulumuhu ta ay xam xamam ittasalat jokuna huruquha seeni ren bil hilmi ci xam xam ba al haqiqi bay ko jog deug deug wa kayfa ittafa'u nurin nakala fay ak leer wallahu tabirum yalla yuridu mo namal bopam itmamahu ak matalam wa afada te mu soti ala sahibihi ci boromam ghamamahu niram wa min kulli haqiqatin ci bepp haqiqa wa ana lahu te mu jox ko fawqal matlubi lu kawé lañu sakku min kulli haqiqatin ci bepp haqiqa ci bepp deug wa sara te mu mujj huwa mom ak tabiba di docteur ba min da'il qulub ci jangoroy xol ya mune ku melni serigne bi nga xamne yalla ko ubil bunti yermande mak ay xam xam mak ay secretem ci wet gu ne koku nu ñu jema rawante ak mom ko amé lér yalla yo xamné day gën di jolli rek amé ay xam xam yo xamné dafa soxi ko ci xam xam yalla bu sel bu wër ba amé lér go xam dal ci gattal wala su ko fay ndax yalla ci bopam mo dogu ci lér gogou day jolli rek di léral waye kenn duko mëna fay ku yalla soti ci mom xam xam bu né bu xamal ko ca la ca gëna woor gëna yaatu gëna daj kap xamal ko ba xamal ko xol yi ak lay safara xol yi dana tabi jox ko ndigalul mu wotu ko ku ne bu dimbali la ba nga mané ak sa borom ku mel ni neena lu ñuy jema rawante ak mom lu ñuy jema xëccionte ak mom mané su ko wa kana nekon hada sheikh bi ne serigne hafizahullah mutahawidan di aji samonté ala hadami ifsha'i karamatihi ci ñak siwel ay karamam farubama sharaha baranamu tambuli fi hikayati karamatin ci netti ab karama aw ikhbarin wala aqbar bi mahibin ci kumpa ko xifalal mu refon la ko ñel ko ant walis ko wanta bahate mu yew fi akhiril hikayati ci mujuk netti ga waqata hatte mu dag dalikal hadisa woy waxtan hadisin ci waxtan xeyrihi wudul mom mu señ bi nak dara moy sax siwol xeyati karama yi nga xamne yalla ko feñalon ci mom leleg dana tambale netti ab karama wala birum kumpa melni gana ba da ci ab ko kenn ba jagale netti bobé dal ko taxna dana tambale netti ab karama ba ab secret bay gana ba bu bako bay bañ ñu xam ko tax mu jëlale ko wax leneen shay'un li mbir la han ghaibatihi walis tukem ba wa'lam qamal waffaqana yalla nu tawfiqal allah yalla tabaarak wa ta'ala wa iyyaka ak yow ila ma jëm ci la nga xamne fihi nak na ci mom ridahu ngeramam wa jahalana te mu def nu min ahli taslimi lu bok ci ñooñ deggal ak wormatu ak nangu bi qadahu ci atem ba annan ci qala hadha sheikhi naka taxok bi le serign an ardihi bayiko ci suhum sa bi sababi nasara ci sababu nasrani mahbukh tiyarin aji selli ak ciobarewla ak tanla min hugu tukke ci mom fala yaghurrannaka bum la wor bal nga xamne jara dawna ba xewna bayna ho digantem mahum and ak ñom waxad khaada te wolorante nak allah yalla ni anho nak mom la yatasabbu du sababu fi ma ci dara lo xamne yadurruhum dana len lor fi dunya ci aduna kama xal nu waxe hafizahu yalla nako doli wat allah yalla waxana ak walisnu bi ci dara jam hafizahu allah nak waxana bi non ko ande neena ca bindum loxoma suñu sambu bind katak tu bindon na fil bahri ci geeg ni andi nak man la amuddu duma talal yedi sama loxo ila nasara jëm ci nasrani habilil mai ñey jami ndox waqtini ak ban lima halima ngir lim xamne taw bind fi nak lama halima bam xame ne lima halima ngir lim xamne an zalika nak lolé ni amatul xewal la ina lay gu tukke ci yalla an xama bop xewle ne alih ci mom biha ci mom fa inna zalika nak lolé fihi nak na ci mom iqtidaa'un roy billahi ci yalla wa rusulihi ak yonantem ya wa ahli al-fadli ak ñun gëneel ñu min awliyaahi ci ay xejjam wa ulamaahi ak way xamam radiyallahu anhum wa nafa'ana bihim fa inna allah naka yalla tabaarak wa ta'ala iddahat wotena dalul ishraak ñu bokkale ga ni and la ho naka ñel nako sahibatan soxna wa waladan ak doom bu and yadaho ak naka loxom la maghlulat luñu ngax la ghullat yalla nga xef ay dihim seen loxo walu ayno te rebof len wa qala waxna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashaddu an-nasi gën jaatari nit ñi bala an ci bala al amsalu moy ko gën fal amsalu top ko gën fal amsalu top ko gën wa sharh al-hadith sara hadith bi moy an ashaddu an-nasi naka gën jaatari nit ñi bala an ci bala al anbiya moy yonante wa yalhaqu dana yek ba wa yalhaqu def di yegal bihim ci ñom al awliya wa waliya bi qurbihim ngir seenu jégué minhum ci ñom da xolaat xolaat ay di wala ino lu xol ci jalalay ni day wax xolaat ay dihim an fi'lil khayrat mune du'a'un alayhim wa tawni fere ko xolaat yalla nga xef ay dihim mune te del wat ci lu aju ci birum seen bi dem gam demone fofé ca gabon melne nasrani yu ko fa yobbu mune na la wor ne kat señ bi bayiko gi bayiko fi dem fofé bo dé xol melne tubaab yi ci deug deug numu tambulon bopam la di nga gis rek ci zahir nonu sahir sa moy dem ak señ bi dafa am ñaari sabab bu fess ak bu laqko bu fess moy bi nga xam digantem ak tubaab yi waye bu laqko moy señ bi ci bopam dem gogou moko tam won moko sakko won taxna señ bi dafa wonante yalla ci werne ko duma ñaan yalla mukk tubaab yi duma defet dara lu sabab seen gloro fi ci aduna momi taalif nak dafa yandi beew di nga xamne moy katatu fi bari anni la amu duya di melni da ko deggi ni mom dal señ bi da wax ne duma tal sama loxo ci jallor jëmele ci nasrani waye señ bi leer lon beew di woom mom lam ci djublu won ci lañ ko warlu don diko jox ci walu khalis ci yeru ne tam ko daan bañ yeral na bataay lam djublu ci ne du talal loxom jeme ci nasrani moy du nangu seen dara te lum jaayante ak yalla la du nangu seen dara dara yag nañu leral lañ ko daan fay nam ko daan def ak xew xew bu nga xamne moy ci mujjon xew do melni kon xeyna señ bi don talif dafa dekkuton xeti net lu wer yoyu ci gatal nak moy lim bëgg wax rek moy señ bi da wala rent ak yalla ne lu yag yag tubaab yi mom fi ci aduna du len ñaan yalla yalla tek len musiba du len yobbe dara lu nuru lor ndax xamna ne mom li mu am dem la gey ñew ñeppañ xewal na go xamne yalla ko ko xewale te mi ngi ko jaarale ci ak am lan tem ak tubaab yi tayit fi yalla jaar ak mom ak nonum yoyu bu wolbati ko bay leena jappé dara tola kon da jaaroy yalla ci bopam ak ay yonentem ak yeneeni xej yalla yo xamne nonu dañ defante won ak seen non bañ leena ñaan yalla bañ leena yobbi ci lor fi ci aduna yalla ci bopam mo ñëk def nonu ay jaamam ndax niko daan bokalé diko sakal morom diko wutal soxna ak dom man na fay ñew fi saasa ay saasa te defuko yahudi wax ñaaw ju ne wax nañ koko waye taxul mu daldi fayanto ci ñom ci jëmër fi ci aduna terante bi neena won nit ñi ci kaw suuf ñi ci gëna metti ay tisaki bala moy ku gëna top ci moy rek yonante yi day gëna metti ay bala ci aduna buñ jallé wal yi nga xamne ñoo leen di woto taxaw seen taxaway ñoomit ku ci gëna reew daraja gën ci reey ak gëmuk mat melni Seigne Touba gën ci metti rek ay bala di la Seigne bi xamone ba xalaatu mukk ñaan yalla Touba bi wala yemale ci ñoom li nduru jan lor fi ci aduna si wasirru secret ba boot ma fi dalika ci lolé amal bala anak bala muqabilun aji tolo lak ba aji jakar lolat li ni amati ñeel xewal faman kan ku nek minhum ci ñoom ni amulillahi xewali yalla kasiratan di aji bari xalehi ci mom kan nek bala uho balam ashadd di gëna tar qalat dim yariyu qad yajhalu amana budena reer dana ñak xam ba abdun nasi len ci nit ñi fa yadhunnu tamiy jortne an shiddatal bala'i naka taru bala wa kasratahu aku barem innama tanzilu naka dana wacc bil abdi jamba li hawanihi girub doye dem ngirum ñak solom fa yalla wa hadha tali la yaqulu du ko wax illa man rek ko xamne ama gumbal na allah yalla qalbu qalam fa innal habda naka jamba yubutala def na ko natou ala hasabi dinihi ci kam dinem qala sufyan at-tawri laysa bi faqihin tu aji deg dine deug deug man ko xamne lam ya'udda konté wut woni wut la way moy konté wut manam jappé wut al bala bala ni'amatan muy xewal war raha mu japp yaatu dundu war raha bi fi yelom rek waye moy neexu dundu shiddatan muy ab tartar mune chakre bi laqu ci nonu yalla def nga xamne ku gëna bax gëna bari ay natto moy natto bu ne rek xewal la ku laqu ci biir ku yalla gëna bëgg gëna na mu ci bu ayyu nara gëna baril ay ndamam ak jaloreem ak tiyabam faw rek ay balam te daldi gëna tar gëna bari gëna tiss mën nak ñaan ci nit ñi xeyna seenu ñak xam tax ñu defé ne ku yalla lay tek tissu metté ki bala dara tebul fenn moy da nga doy di fa mom yalla di ku yalla tebul fenn motax mu lay def loola te mu ne lool nak safano nak la am ko gis bu wax loolu yalla da gumbal xolam amul gis ci su xol tax rek muy wax lola ndax jambu nek nako hadis bu ande borom da koy natto kemna dinem degeure bu de ko am dine ci degeure degeure reuy pass pass natto batis lol reuy lol bu de ko xamne itam pass passam degeure wul nona it natto ba nona lay tollu du degeure nona kamaru ya han mus'ab ibn sa'd han abihi qala qultu ya rasulallah ayyun nasi ashaddu bala'an qala al anbiya'u thumma al amthalu fal amthal fayubtala ar rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'u wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi فما يبرح البلاء بالحبد حتى يتركه ويمشي على الأرض ما عليه خطيئة سفيان الثوري قرآن كلاون كسيو سيوتي خب خمد وان لب البوك تيال غناو دولو يال دانا وخنه كخم دق دق بوك يال نتو تيجابنه نتو بي خيول ci deug deug dub natou bu ko yalla defale ak yaatu dund nak mu japp ne lolé nak ci deug deug moy tiso moy lamata moy lol balako neexit wat yaatu dund ga di yobbe bu ko te mané ak yalla boromam wa qaddu butuliya natofna khalqun bindef kathirun yu bari min awliya illahi ci xej yalla ta'ala bi anwa'il bala'i ci xeti bala wal aga ak lor fa ba'dhum len ci ñoom hobisa te jeef nako wa ba'dhum len ci ñoom xoti la rayef nako wa ba'dhum len ci ñoom nufiya daqif nako fa inna amiral mu'minina naka borub julit ña Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ko ci la rayefon nako mazluman bir mu ko ñu togn taxala tabbi won alihi ci mom jamaahatu mbolo min al fajrati ci say say sa wa qatratuhu dañu ray ko zulman ci ak togn wa hudwan ak ci ak jalgati wa kadhalika naka nonu amirul mu'minina borub juridna ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa waladuhu ak domum ja al husayn وكذلك نكنون عبد الله بن الزبير قتله رينكو الحجاج حجاج وصلبه تم صلبكو بمكة جمكة المشرفة مريم ترل وسيد التابعين سنغوب ويتوب صحابة te moy Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib julida doreefon nako bi siyat ci ay yar fi ayami Abd al-Malik ibn Marwan wal imam al-Imam Abu Hanifata joxila defefon nako fi sijni ci kasoba wa tufiyata fatef ko fi ci mom ala hadami qabul al-qada'i ci ñaka nangu falo atte ba manam feti wu birum atte wa alimul madinati borom xam xamu madina ba imamuna ta moy sunu imam malikun jurida futtefon nako moy sunu won nango min tiyabihi ci ay yereem wa duribata doreef ko bisiyat ci ay yar hatan qalahat ba sumiku yaddu ho loxom min katifi ci mbagama wal imam al-iman ba ahmad ibn hanbal juhila defefon nako fi sijni ci kasso ba wa duribata doreef ko bisiyat ci ay yar hatta hushiya ba muref xalifi ci mom way moy rek bam ag ci xam bi ñe xoshé xalé rek moy xamna ala an yaqula ci ko bëgg mu wax ci xalq alquran ci bind alquran manam ci alquran mi ñeef la ci bindé fi yalla yi mu ne do weso yonante yi bari na ci sahaba yek wali yi ño xamne yalla natt na leen tegg leen ay xéeti bala ak lor yu tisa tis amna ca ñu ñu tej bañ dé ca kasso ba amna ca ñu ñu ray amna ñu ñu dakk gënde leen fay nekkon yobu leen fenen té señ ñuko bañ bi jëk tuddi ci sahaba yi ñettelu khalifa julit ni Uthman ibn Affan dañu ko ray am bolo ño gaw kër ga gaw kërëm jir bu yag yag taxeba duggu ci bir rek walbatiku ray ko noné ci togn al imam ali xam nga né abdurrahman ibn muljam moy kako ray domi ali joji nga xamné moy al husayn té bok al hasan seen yaay fatima mi domi yonante bi mom lañu ray fofé ci karbala raygu metigu tisoge mok gor ñu and nak mom hadra ibn subayr yaay moy asma wu mi domi abi bakkar ko rañ ko won la ci ak jambar ak fanane julli guddi ak yando wor becc yal na toko rek al hajjaj ray ko dag ba ba yone ko khalifa ba fat nak la gis ci jëm ju def ko liñu wax salat melni ko koy yew ci garab aj koy yew ko ñukoy rob rek di dem ak dik mu yag lool ba ndeyam asmaaw dem ci hajjaj nako waw xana ke nga ajoon ba legi mom wacc ko jotna ya nga koy wone ko xana soxol warna sedd legi war nga ko meuna wacce ñu yobbu ko soole ko bi mu doyo day war bata ñi ñu wax attabi hona moy ñi gis yonante te gis ñako gis moy gis sahaba ya tibbe ci ñom akara ñu ko lol dañ koy wax sangu ga yoyu koy wax sangu tul musayyib jamono yi abdul malik door lañ ko ay door yu metti metti fekk boba gouverneur ba togalon abdul malik mo bind abdul malik ne ko wa madina day nangou na ñoo jaayante waye sa'id mom ni nga wuté jaayante abdul malik ne ko dang koy xop ci jeesi ba xam dara nangoom deet bu nangou wut nak bu nangou won nga door ko ay yar ba nopi wër ak mom marché madina ñepp diko gis gouverneur bi dal def noné xeyna xop na ko ci jeesi nangou wut dal koy door noné ay yar ba nopi wër ak mom marché madina al imam abu hanifa xamni bokku na ci borom yent ngir yu ci daj aduna door ba ko bëggona fal ab atté kat day bobu kat atté nim nexé ak nim reey dara jaak nim bare alal waye mu gantu ndax ragal ëllëgëm ci al akhirah ñu ne koko def nako mu bañ bu mujj tej ko kasso ci te kasso ba fa la nek nek ba num gene aduna wa fa la fato ku ñu wax Abu Ja'far al-Mansur moorul khalifa ci wey jamono mako bëggona fal ngirum atté mu bañ mu dogu dogu ci mu bañ mu tej ko kasso ñu diko door amna ñu sax da koy jox toke mu naan toke jaako taxa faatu noné ci kasso ba sulu iliman joju muy al imam malik batay nenañ jafar mané kon gouverneuru madina moko doorlu won ay yar ba loxala sumiko ci mbagma lako waral moy nenañ da uppe won man nañ ko laaj lu aju ci ko ñu forcé bam fassé ndax fassé ma dal am du dal mune fassé ma bu ko war du dal am ñu ni la ko waral kay moy dañ ko laaj mune nit buñ ko forcé ne ko faaw nga jaayante ak khalifa bi ba ki fi téewal khalifa bi ba lo tax ko jaayante it jaayante ga waruko tax dañ ko ca forcé ina lo ci lako jaafar mo méré nak ba woko diko door ba loxam lolé sunu ko ca mbagama ba nak mu wax ni wër ak mom siwal ko ci dëkk ba ñëpp xam limu def al imam ahmad ibn hanbal ku siwa siwle momit kenn la ci borom yent ngir yi ci jamono yi al ma'mun ma'mun da né won ni ñëpp gëm né al qur'an bindef la ci bindef yalla yi borom xam xam ya don gantu mu dal leen cey forcé ba ñu ëpp ci ñoom nangu lolu bay nak ahmadu mi mom ak ñu neew neew ñoom ño gantu rek sax ci seenu gantu al ma'mun bëgg na ko sonal way laat mu ko sonal rek far fat mom ma'mun ka ko wut nak muy al mu'tasim boko andi ciono bu metti metti diko dorlu ñukoy dor ba nga xamne da ag ci xam ba agge nak ci ñu ragal ne day faatu lañ ko dora bayyi mu dem way dañ ko daan dor dor ba nga xam dal day xam ba ñu ragal ne li du ko jik ba agge nak ci ragal mu faatu nak ñu dor ko bayyi bay na mu gannaaw bi yagaat na fi amaat na fi ñaar fukkat ci gannaaw lolu wa abu abdullah al-bukhari nufiya daqe fon nako min baladihi ci dekkum ba bukhara warama sanni won nit ahlul maghribi wa maghrib abul hasan abul hasan as-sadiliya bi zandaqa ci ak zandaqa wal ilhad ak ak jang ci pas pas wa akhrajuhu ñu genné ko min al-maghribi mu bayiko maghrib ila misra jëm misra wa dunnun al-misriy ukhrija genné fon nako min misra ci misra maghlulan muy ku ñu dox ku ñu ciéné ila baghdad wa akhraja genné won ahlul maghribi min maghrib al-imam al-iman ba an-nablusiyya min al-maghribi ila misra jëm misra muqayyadan birmi kuñu tank kuñu jeng fa uxli fa te jappef ko wa sulihate fesef ko mo ni ñi fesé lu ñu rent rek bëgg tagalé derbaak yapo hayyan birmi aji dundu wax wote mom boba yaqraw ma ngay jang alquran bi tadabburin andako setantal waxu shuhain ak ragal yalla waxu shuhain wa kadhalika nakunu fa'ila la defef bin nasimi ci an nasimi bi halaba ci halab da fa jale ci ñu bax ñi yalla na tawal mu ne Abu Abdullah al-Bukhari mom nga xamne mo talif sahih al-Bukhari dañ ne gëna al-Qur'an bu gëna wër ci téré yi ki defa ga da ko woné ko andil ma sa téré bobu andil ko sa bop dekkal mako mu xamal ko ne ko xam xam dañ koy fekk ci waye mom du dem di fekk keneen mu dal koy xawal mere ci loola bam dege nit ñi wax na nak bukhari de neena baati alquran yi bindef la fa deg nit ñi di wax lool rek dal di xamne kon amna fu meuna jaar dal ci kawam dal di wax ne kon nañ ko genné ñu dal di koy genné mom al bukhari mu ne itam serigne bi tuddu abul hasan al sadili nga xamne mo talif al muqaddamatu al hijja tay borom wirdu sadili wo wa maghrib dañ ko tumalon ne ko da ngay wote l'islam waye ak kefer mo nek ci yow do julit japp ci lolo ba genné ko mu ñew misra misra sax fofu la talifé al muqaddamatu al hisya bobu batay ku ñu wax dun nun al misri kilifa gu taxlé won waye momit dañ ko genné won misra bi ab dekkam cene ko dakh ko yobbu ko baghdad batay al imam an-nablusi ko rañu ko lawon non lañ ko dakhé fofé ca maghrib jenguko jëmele misra bam démé nak fofu lañ ko jappé diko fess ni ñi fessé ab gat rek bobu déhut waye bobu lepp mo ngi jang alquran diko sétantal diko téwlu di yépp magay boromam ñanañu bañ ko bëggé fess té muy dund ak yahoud lañ wo yahoud ko japp ko tambaliko fess noné dëgg muy jang rek alquran yahoud bi né mayeram ko ba ko fessé fess ba tollok xol ba rek ma far ko dëbb paaka ba ndax mu faatu ben yoon noppulu non la ko def nak mu daldi faatu batay kuñ wax an-nasimi himaduddin aliun an-nasimi momit ci sofyanke yi gënal rañ ko ci mbirum way ci langu wa turki ci la bokkon momit man lañ ko ray rek fofé ca halab ci halab lañ ko ray wa qala aliun al-qawwas rahimahullahu ta'ala la yastafidu tan al-haq yalla ta'ala habdan abjam hatta tatahazzaba bate dajalo xamee ci kawam shayatinul insi shaytani nit wal jinni ak jinne wayarmunahu tin koy sanni bi zori ci ak neen wal buhtani ak dur fa iza nafarat dem fajna nafsuhu bakanam min al-khalqi ci midefi wasarati mu mujj la yarkanu du jeng ila ahadin jëm ci kenn minhum ci ñoom istafahu kon tan ko allah yalla ta'ala ali al-qawwas neena won bala yalla tan ab jam def ko muy wayam bismillah dana soti ci kawam xeti shaytane nit ak xet shaytane jinne ñiko yak lu nek diko dooral lu nek su ko defé nak mu daldi xat mom jam bobé ba sur bolem minde fi yank yalla kesse kesse su baba nak yalla daliko fete wo def ko deug deug ci tamum bu mu tamu yalla da fiir lol beugul bokale kenn ba len ci xolup ak jamam motax nak ku beug wayo faaw mu xatal la ci xep nit ñi sa kaw dina yak lu nek ba sam xel nek ci kenn ci ñoom mu door la fete wo nak ngay wayam wa qala sahibu haraish al-bayan fi haqa'iq al-quran hinda qawli ta'ala fal ladina nga xamne hajaru gaday nañu wa ukhrijo te genné fon len min diyarim seeni keur wa uddo te loref len fi sabili sama yoon al aya motri layja nga tolo teewi rek jurom ñen fuk jurom ci al imran inal qawm nak nit ñe ida lam yadhuqu de mbusuñu mararata adal munkirina waxtanu lori way weddina lam yablukho duñ jot haqa'iqal iltijari deug deugi yoruga ilallahi ta'ala wal firaj ak dawga ilahi jam ci yalla فإيذاء الأبدان لرب نانيا يهيج تنجقي الأولياء ولي إلى مقام الغيظ جمشي مقام مر وضيق صدري أقط بن وذلك تلولي محل الامتحان ويبرب نطب من الله تعالى لكون غيظ أذى المنكرين جروان مرم ورق ويدنيا نتن فتحا جرم أبكو بعد ذلك تنالولي أبواب القتاب بنتي وقنتك وصفاء البسط أب سيلوك تاليغا باتالالغا بروم حرائس البيان في حقائق القرآن ومتولو تلايك فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم فكمم تفتفسي تفسير بخوان رونتك وحيوى صوفي تفسير بجنجو نيانا سنبروم دي جنجو فوفني اي قايم اي خمشي نيومني سلين بولي وطك نيلين دي ودي نيلين لوراكا متي تلاكا خطل لمبقجي ñu wëru ci mom yank ko mom yalla rek bi daldi jafé loolu moy tax xattal gam ñu xattal ñu leen di nga taka wéddi ñu leen di xattal ak dooral ak tek baa di nek natu rek bu leen yalla ay natu ndax bëgg ñu faté lumay yalla dem ba bi xajoti kumay yalla ndax ñi dem nak bëgg sëtuñ lu may yalla yalla nak uppil leen buntam di waxante ñoom def leen xarit def leen ñu di ay xattam yo xamne lay rek bu jëfënte ak ñoom ci jalal leele bu jëfënte ak ñoom ci jamal wa qala ash-shaykhu zarruq radiyallahu anhu ma dhahrat feñu haqiqatun ben haqiqa qatmuk fi al-wujudi ci minde fi illa qabilat darebu ñu jakarlo ak mom bi dawa ci abu wote misliha bu melni am kemam wa idkhalima ak tabal lo xamne laysa minha dir ni bok ci mom xalayha ca mom wu joodi takdi biha ak amuk ñeddem kullu darika lolé lepp boko gisé li yel dhara ngir mu feñ fadlul istizari gëneelul jagoga biha ca mom watabina ak ngir na bir haqiqatuha deug deugam bin tifai muharidha ci dakku aji mana garalante ak mom tay soxu tay man suxal allah yalla ma la nga xamne yulqi dana ko wacc ash shaytanu shaytani suma yukki mu top dana xereñ allah yalla ayatihi ay laya nga ca suratul hajj laya ba tolok juroom fukel walin warisi ñal na aci donu ja nisbatun ak askan dugal mayros ci kañu donu wa ashaddu nasi te gën ja tari nit ñi bala an ci bala al anbiya moy yonante yi fal amsalu top ko gën fal amsalu top ko gën zarruq ya nako yalla doone gërem neena li yalla feñal muy deggu gu woor te bëgg ñu xamni moy deug te japp ja di jekki jekki rek dal koy taxawal ñepp xamni moy deug faaw rek mu am luñ koy dendalel lo xamni mëna ñu ñuro te duñu benn ko defé yalla nak bëgg yi bëgg leral ne li moy deug né du deug na tax bu bayi leen ñu bëssante ab diir jamar lo diir bu mujj nak moom yalla ci bopam leral ne lekat moy deug le du deug ñepp xamé ko ci jaar jaar yi nga xamné ci lañu jaar ba ak ci fofa mel ak yonam sax bu ko yonne muy wote setan itam day lang ak mom di wote ab wote biré mën na dem ba jaxaso way yalla dana mujj rek na setané don ci xé ko jéma saxal mu toppale ko leral ne lekat jaxaan la du dara ko jappi xamna jappo ci dara li sama waji ma yoni di wote nak ni ngi ni moy deug ku ci japp yaang ci sama yoon ku ci jappul japp ci dara degam nak non la yalla def yonante yi wal yi nga xam ñoo doon yonante itam non la baw rek ku doon jëm faaw la nga doon ci mom feen ci yow motaxit ni yonante yi di gëna metté ay bala dana buñ jallé kon wal yi ku ci gëna bax gëna metté ay bala ka ca gëna baxaat mu tégaloo noonu rek di wéy wali kulli nabiyin ñel na bépp yonante wa siddiqin akub dëgalaakoon xadduwun ak noonu ba aadamu aadam xadduwuhoo noonam ba iblisu ma iblis wa daawudu daawud xadduwuhoo noonam ba jaalootu wa ibrahimu xadduwuhoo annamrodu annumrodu wa muusa xadduwuhoo firaawnu wa sayiduna muhammadun صلى الله عليه وسلم حدوه أبو جهل وغيره أكو بكت أبو جهل من كفار قريش يفري قريش يرن تبنه أك واجب أحجنه فاو يالله ساكالكو أبنون بوك سيرلو آدم إبليس مورن نونم داود نينا جالوت مورن نونم إبراهيم نمرود مورن نونم موسى فرعون yonante bi abou jahal ak ku melne mom ci ñinga xamne ñoko doon wedde ka sonal wakana nekkon na sayyidi sama sang abul hasan as-sadili yaqulu lamma alima ba xame allah yalla hazza tedna way jallate mu mag ma la nga xamne sayuqalu khalsatna defi ko wax fi hadhihi at-ta'ifati ci bele kurel halama ci la nga xamne sabaqa jito na bi ci mom al-hilmu kham kham ba al-qadim bay aji jitu